Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mirosław Kochalski mówi, że nie ma pewności, czy to on podpisywał decyzję zwrotową w sprawie Nabielaka 9. Były sekretarz miasta stołecznego Warszawy zeznaje od 2 godzin przed komisją weryfikacyjną. W tym serwisie także kolejne głosy po decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, która postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy ministra Ziobry. I nadwyżka w tegorocznym budżecie to prawie 4 miliardy złotych. Komisja weryfikacyjna bada okoliczności przekazania w prywatne ręce nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9. To kamienica, w której mieszkała m.in. Jolanta Brzeska, działaczka na rzecz praw lokatorów, której zwęglone ciało znaleziono w 2011 roku w Lesie Kabackim. Od 2 godzin zeznania składa pierwszy ze świadków, dawny komisarz miasta Mirosław Kochalski. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, co świadek powiedział do tej pory? Mirosław Kochalski przejął zarządzanie nad miastem po tym, jak wybory prezydenckie wygrał poprzedni gospodarz stołecznego ratusza Lech Kaczyński. Kochalski jako ówczesny sekretarz i komisarz miasta miał podpisać decyzję w sprawie Nabielaka 9, ale jak dodawał, o żadnych dodatkowych okolicznościach w tej sprawie urzędnicy z Biura Gospodarki Nieruchomościami go nie informowali, stąd nie pamiętał dokładnie okoliczności, w jakich doszło do przekazania gruntów spadkobiercy. Czy to świadek podpisał decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą Nabielaka 9? Od tej decyzji, od tego czasu minęło ponad 11 lat. Natomiast na podstawie informacji, które mam, ale to są informacje tylko i wyłącznie internetowe, wskazuje się, że podpisałem i zapewne tak było. Podkreślam, 11 lat to nie jest czas, kiedy w natłoku spraw można pamiętać każdą decyzję. Zeznania ma też złożyć dziś córka zmarłej tragicznie Jolanty Brzeskiej, Magdalena, działaczka ruchów lokatorskich Ewa Andruszkiewicz czy Marek M., osoba handlująca skupionymi gruntami. Na miejscu są też pełnomocnicy obecnych władz miasta, a na dzisiejszą rozprawę nie wezwano obecnej prezydent Hanny Grynkiewicz-Walc. Relacjonował Michał Fedusio. Dziękujemy. Nie milkną echa decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, która postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września odebrali akty mianowania od ministra. Rzecznik Rady Waldemar Żurek informował wieczorem, że wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw i jak wyjaśniał, było to spowodowane niespełnieniem kryteriów ustawowych, m.in. brakiem koniecznych dokumentów. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika to decyzja szokująca i skandaliczna. To jest decyzja, która jest wymierzona zarówno w społeczeństwo, no bo przecież społeczeństwo płaci ogromne pieniądze, grube miliony daje na to, żeby tych ludzi kształcić. To jest decyzja, która jest wymierzona w samo środowisko sędziowskie, bo już widzę sędziów w tych sądach rejonowych, gdzie mieli trafić właśnie ci młodzi ludzie, przecież odciążyć właśnie to środowisko sędziowskie, no i przede wszystkim tych młodych ludzi. Według ministra Wójcika to też sygnał, że Krajowa Rada Sądownictwa powinna być natychmiast zreformowana. Inaczej decyzję KRS ocenia wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Według wicemarszałka to totalna kompromitacja ministra Zbigniewa Ziobry. Tyszka powołuje się na rozmowę z Tomaszem Rzymkowskim, partyjnym kolegą i członkiem KRS. Tomasz Rzymkowski rozpatrywał 67 podań dotyczących asesorów. Z tego jedno spełniało wymagania formalne, ale ciekawostka, zaświadczenie od psychologa było z 2018 roku. To jest po prostu państwo z dykty, państwo z tektury. Minister Ziobro przez 2 lata nie zrobił nic, żeby przyspieszyć funkcjonowanie sądów. Jest 200 wakatów w tym momencie do obsadzenia. Po prostu nie sprawdza się jako minister sprawiedliwości. Przypomnijmy, prezydent zawetował 2 ustawy dotyczące sądownictwa. Jedna z nich dotyczy właśnie KRS. Przygotował też swój projekt ustawy, ale nie podoba się on PiS-owi. Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotykali się w tej sprawie kilka razy. Na razie nie ma porozumienia. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki potwierdza, nadwyżka w tegorocznym budżecie do września wyniosła 3 miliardy 800 milionów złotych. I przypomina, taka sama sytuacja miała miejsce w 2007 roku. Przed nami druga fala wyjazdów, jutro uroczystość Wszystkich Świętych, na drogach coraz większy ruch. Policja prowadząca akcję Znicz zdaje sobie z tego sprawę. Apelujemy o rozwagę, apelujemy o to, żeby nie spieszyć się, wyjedźmy troszeczkę wcześniej. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji radzi, aby przed wyjazdem w daleką podróż sprawdzić stan samochodu. Czy on jest właściwie przygotowany, czy on jest właściwie wyposażony, czy ma wszystkie płyny eksploatacyjne, czy wycieraczki działają prawidłowo. czy oświetlenie jest skuteczne. To wszystko trzeba sprawdzić. Synoptycy ostrzegają, że wraz z ustąpieniem silnego wiatru, jaki pojawił się w ostatnich dniach, temperatura może spaść poniżej zera. Jest szarówka, lepiej nie będzie. To są najgorsze miesiące, jeśli chodzi o wypadki drogowe w Polsce. Warto też przed wyjazdem zajrzeć na stronę portalu polskieradio.pl, gdzie obok informacji o drogach można zobaczyć spot akcji na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Zero w Zakopanem, 2 stopnie w Białymstoku, 3 w Lublinie, 4 w Katowicach i Warszawie, 5 w Krakowie i we Wrocławiu, 6 w Szczecinie, 8 w Koszalinie. Taka jest w tej chwili temperatura. Sporo słońca, śnieg pruszy miejscami na północnym wschodzie, pochmurno na Podhalu i na Śląsku. Wysoko w górach jeszcze porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy Józef Konrad Korzeniowski był rasistą? A może to dzięki niemu w Afryce zaczęliśmy dostrzegać Afrykanów? Jak współcześnie czytać Jądro Ciemności? Jak pisać o Afryce 100 lat po Konradzie? Moimi gośćmi będą dwaj wybitni pisarze, Adam Hochschild i Wojciech Jagielski. Zapraszam w środę, 1 listopada, tuż po 17. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Znicze szklane, parafinowe, 120 gramów. Czas palenia około 30 godzin. Taniej aż o 45%. Tylko 99 groszy za jeden przy zakupie minimum 12 sztuk. Tak, przyjdź do Biedronki po znicze tańsze aż o 45%. Oferta ważna do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Już jutro wielkie starcie. Tottenham kontra Real Madryt. Harry Kane czy Cristiano Ronaldo? Który z nich poprowadzi swój zespół do zwycięstwa? Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w telewizyjnej jedynce. Już jutro o 20:20. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Jak informuje Gazeta Wyborcza, rynek windykacyjny w Polsce szacowany jest na 18 miliardów złotych. Duże pieniądze. Największe firmy windykacyjne potrafią mieć przychody przekraczające nawet 700 milionów i zysk na poziomie 200-250 milionów rocznie. Problem w tym, że chcąc pomnażać zyski, często posługują się metodami pozaprawnymi. Nachodzenie dłużników, nękanie telefonami, oszukiwanie przy rozliczeniu. To praktyki powszechne. Często przedmiotem windykacji są długi przedawnione, których dłużnik nie musi spłacać. Uprzedzę, że oczywiście uważam, że zobowiązania należy regulować, tyle że te istotnie należne, a nie na przykład powiększone o zmyślone, nieistniejące koszty. Dzwoniący windykatorzy traktują wszystkich jak oszustów, skarżą się dręczeni niezliczonymi telefonami. Ktoś przekonuje: próbowałem tłumaczyć, że dług już dawno spłaciłem, nie pomogło, byłem straszony przez wiele miesięcy. Firmy windykacyjne często sięgają po sąd elektroniczny w Lublinie. Ten sąd nie rozpatruje zasadności wydawania nakazu zapłaty, ale na podstawie wniosku firmy jedynie taki wniosek wystawia. Można się przed tym obronić, wysyłając sprzeciw wobec postanowienia. Wtedy sprawa może trafić do sądu powszechnego, często jednak nie trafia. Ale wiele osób po otrzymaniu pisma z sądu elektronicznego płaci, choć nie ma ku temu podstaw. Dziś pytanie, czy potrzebna jest ustawa o firmach windykacyjnych, a moim gościem jest pan Adam Antkowiak, zajmujący się problemami klientów firm windykacyjnych. A witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czasem mam wrażenie, że firmy windykacyjne działają zgodnie z zasadą hulaj dusza, piekła nie ma. Ten rynek ciągle rozwija się, ciągle rośnie w Polsce, bo to relatywnie dla firm windykacyjnych łatwe pieniądze. Ile spraw mamy rocznie na rynku? 3 miliony, więcej? Trudno takie precyzyjne statystyki, ale myślę, że na pewno o kilkuset tysiącach takich spraw możemy mówić. Bardzo często windykatorzy ścigają długi nieistniejące. Są na to bardzo liczne dowody. Liczą na gapiostwo ludzi, na nieznajomość prawa? Często też na brak reakcji ze strony pozwanych, ze strony dłużników. Wydaje się, że właśnie taka indolencja, brak reakcji na pisma, czy to przedsądowe, czy sądowe, jest najczęstszym błędem. Ja dostrzegam w swojej praktyce zawodowej dwa powody takich zachowań ludzi. Często ludzie bagatelizują otrzymywane pisma. Często nawet nazwa firmy windykacyjnej im nic nie mówi, ponieważ to nie ta firma jest pierwotnym wierzycielem, tylko ona nabywa te wierzytelności od pierwotnych wierzycieli. Zatem ludzie bagatelizują często takie pisma, uznając, że skoro nie są zobowiązani względem takiej firmy, to nie są w obowiązku nawet odpowiadać na takie oczywiście bezzasadne ich zdaniem pisma. A na niektóre warto, a nawet trzeba odpowiadać, o czym powiem za chwilę. Na wszystkie, przepraszam, że się wtrąciłem. Bardzo często windykatorzy ścigają długi przedawnione. Tak. Są różne czasy przedawnień, jak wiemy, co warto sprawdzić, ale na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej to są 3 lata, tak? Dokładnie, ten sam termin dotyczy też wszystkich świadczeń okresowych, czyli tych najczęstszych podstaw, na których oparte są roszczenia firm windykacyjnych, powiedzmy zaległych rat kredytu, opłat za związanych z korzystaniem z telefonii komórkowej, opłat za telewizję cyfrową, za usługi, to są najczęstsze podstawy roszczeń. Nie musimy, co ważne, spłacać długu przedawnionego, tyle że on nie znika. Czyli firma może domagać się spłaty, licząc na przykład, że przez przypadek czasem uznamy dług, na przykład namówieni, wpłacimy cokolwiek, choć nie musimy, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Według Dziennika Gazety Prawnej firmy windykacyjne, o czym pan wspomniał, kupują rzeczywiste również, ale także rzekome oraz przedawnione długi za 5 do 10% wartości. Tak mniej więcej to wygląda? Przyjmuje się, że tak, że 10 do 20% wartości roszczenia to jest często cena, po której nabywane są takie wierzytelności, acz oczywiście trudno to uogólniać, bo różnie ceny te kształtują się, natomiast takie uśrednione wartości procentowe, o których mówimy, myślę, że można przyjąć. Zapytałem pana o rocznie liczbę spraw na rynku, takich spraw otwartych, toczących się. Przed chwilą sprawdziłem, jedna z największych firm windykacyjnych ma takich otwartych spraw, jedna firma, 2 miliony. Tak więc szacunki na poziomie 3 milionów, może więcej otwartych spraw rocznie w Polsce chyba nie są przesadzone. Mogą one być uzasadnione. Czasem firmy windykacyjne kierują sprawy do sądu elektronicznego w Lublinie. To jest ciekawy sąd. Myślę, że działalności tego sądu powinno się przyjrzeć Ministerstwo Sprawiedliwości, ponieważ mam takie wrażenie, że w efekcie, tak jak zadziałał, a mamy już taką iluletnią, 7-letnią praktykę działalności tego sądu, że ten sąd został stworzony głównie dla firm windykacyjnych. Bo praktyka tego sądu bardzo często po prostu szkodzi ludziom. Ten sąd nie bada, czy dług rzeczywiście istotnie istnieje, prawda? Ten sąd został stworzony w celu usprawnienia dochodzenia roszczeń przez wszystkich wierzycieli, nie tylko przez firmy windykacyjne. Acz prawdą jest, że również przez firmy windykacyjne ta droga sądu elektronicznego jest wykorzystywana i prawdą jest też, na co wskazał pan redaktor, że sąd nie bada merytorycznie zasadności roszczenia przed wydaniem nakazu zapłaty. Sąd skupia się na badaniu tego, czy złożony pozew spełnia warunki formalne do wydania nakazu zapłaty. Jeżeli sąd uznaje, że warunki takie są spełnione, to co do zasady nakaz taki wydaje. I stąd tak istotnym jest, aby po otrzymaniu nakazu zapłaty, czy to z sądu elektronicznego, czy też z każdego innego sądu, zareagować, czyli wnieść sprzeciw w tym ustawowym 14-dniowym terminie, więc nie tylko zareagować, ale też zareagować niezwłocznie. Terminy sądowe, w tym terminy do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, są terminami zawitymi, po przekroczeniu których już sprzeciwu od nakazu zapłaty skutecznie wnieść nie można. W przypadku, przypomnijmy, sądu elektronicznego w Lublinie, to są 2 tygodnie, tak? Są to 2 tygodnie. A wracając do tego sądu, to jest sąd, który hurtowo, poniekąd automatycznie wydaje nakaz zapłaty tylko na podstawie, o czym pan wspomniał, żądania. Z góry zakładając, że to wierzyciel ma rację. W efekcie dzieje się tak, że tam trafiają również sprawy, w których nie ma absolutnie żadnych podstaw do windykacji. Zdarzają się takie sytuacje, czym ja bym tą zasadę działania sądu uzupełnił też o tą regułę, że wydanie nakazu zapłaty opiera się też na tym przeświadczeniu, że jeżeli dłużnik kwestionuje taki nakaz zapłaty, to wówczas on wniesie sprzeciw, a wtedy sprawa trafi na wokandę sądu właściwego miejscowo dla dłużnika albo nie. Celem merytorycznego jej rozpoznania. Albo nie, jeżeli albo nie. Dłużnik takiego sprzeciwu nie wniesie, oczywiście. No nie, ja znam takie... Wymagana jest aktywność. Znam takie sytuacje, że sprzeciw jest wniesiony w terminie, czyli przed upływem dwóch tygodni, a potem firmy w zasadzie odstępują od windykacji, nie kierują spraw do sądów. Dlaczego? Oczywiście, jest to bardzo częsta praktyka. Firmy windykacyjne, jeżeli zauważą, iż dłużnik podejmuje aktywną obronę, czyli wnosi to pierwsze fundamentalne pismo procesowe sprzeciw w terminie, tak. To wówczas częstokroć cofają pozew. Wycofują sprawę z wokandy sądowej, mając też świadomość, iż sprawę taką mogą przegrać, czy to z uwagi na podniesiony zarzut przedawnienia, czy też inne zarzuty podniesione w sprzeciwie. Mhm. I chcą uniknąć potęgowania w ten sposób swoich kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia, kosztów związanych z postępowaniem sądowym, które to koszty poniesione przez dłużnika byłyby zobowiązane pokryć. Wracając do sądu elektronicznego, wystarczy w zasadzie jedno zdanie, brzmiące na przykład: wnoszę sprzeciw wobec wydanego nakazu? Dokładnie tak. Nie musimy podawać uzasadnienia? W takim sprzeciwie nie ma konieczności wyczerpującego uzasadnienia swojego stanowiska procesowego. Dłużnicy faktyczni i rzekomi odbierają od firm windykacyjnych, jak wiemy, liczne telefony. Są wówczas nagrywani, o czym dzwoniący powinien uprzedzić. Na to nagrywanie nie musimy się godzić. Nie musimy w ogóle rozmawiać. Oczywiście, że tak. Nie jest to obwarowane żadną sankcją. Możemy zresztą, znam takie przypadki, taką rozmowę również nagrywać, bo są specjalne aplikacje telefoniczne. To czasami może się nam przydać, prawda? Dokładnie tak. My dysponujemy wówczas materiałem dowodowym, który w przyszłości, czy to w postępowaniu sądowym o zapłatę wszczętym przez wierzyciela, czy też ewentualnym postępowaniu wszczynanym przez dłużnika, chociażby o zaniechanie naruszeń dóbr osobistych, taki dowód będzie mógł być wykorzystany w postępowaniu. Czy o zamiarze nagrywania również musimy poinformować rozmówcę, czy też niekoniecznie? Należy poinformować rozmówcę o tym, że rozmowa będzie nagrywana. W jednym i w drugim przypadku strona może sobie nie życzyć nagrywania i wówczas przerywa rozmowę, prawda? Dokładnie tak. Panie mecenasie, wrócimy, tu wątków jest całe mnóstwo. Wrócimy zatem do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Oczywiście. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. To ja dziękuję. Mecenas Adam Antkowiak, zajmujący się problemami klientów firm windykacyjnych, jest moim gościem prawie 18 minut po południu. Dziś pytanie, proszę państwa, czy potrzebna jest ustawa o firmach windykacyjnych? Taka ustawa, która reguluje działalność takich firm. Takiej ustawy w Polsce nie ma. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle, z sondażem do państwa dyspozycji. Il cielo vomita. Takich historii, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo wiele. Przerażenie ogarnęło mieszkańca Katowic, czy tam, gdy komornik poinformował o zajęciu renty. Okazało się, że chodzi o kredyt sprzed 7 lat. Elektroniczny sąd w Lublinie uznał, że pożyczki nie spłacił, tak więc musi ją zwrócić wraz z odsetkami. Ponad 4000 zł. Dla rencisty to ogromna suma. Domaga się jej jednak nie bank, a wierzyciel o skomplikowanej nazwie. Jaki sąd, jaki wyrok, nie dostałem żadnego zawiadomienia, że mam sprawę w sądzie. Zdenerwowany pan Jerzy G. opowiada. Ten kredyt zresztą już dawno spłacił. Ostatecznie postanowił, że odda sprawę do prokuratury, oskarżając tę firmę o wymuszenie rozbójnicze. 20 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Łukaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich. Jeżeli chodzi o filmy windykacyjne, proszę pana, najlepiej jak dzwonią na przykład do mnie, to ja mam przychodzę mu taty głosował od wielu lat i tak się składa, panie redaktorze, że jak dzwonią, tak, proszę panią, a nie wie pani, od jak dawna ten pan zmienił ten numer, gdy dzwonią, to mówię, nie ma, nie znam tej osoby i tak dalej. I właśnie lepiej nie odbierać od firm windykacyjnych telefonów, bo oni są strasznie upierdliwi. Panie Grzegorzu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Wśród tych wszystkich firm windykacyjnych jest taka jedna firma windykacyjna, nazwana od dawna już Poczta Polska. Chodzi mi o abonament telewizyjny. Mhm. W tej chwili jesteśmy w przededniu ustalania ustawy o tym, jak pobierać abonamenty. Jaką formę przyjmie ta opłata? Mhm. Tak jest, a w tym czasie Poczta Polska dla tych, którzy kiedyś, nie wiem, czy znaleźli adres, nazwisko, imię, po prostu wysyłają do urzędów skarbowych wezwania do zapłaty, zajmując konto. Coś podobnego, jak zajęli pani prezydent Warszawy konto, bo trzeba ściągnąć pieniądze. Bez żadnego sądu, bez niczego, po prostu my chcemy pieniądze i to też jest chyba windykacja. No nie, to jest jednak inna działalność i w przeciwieństwie tutaj podstawa prawna jest. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. 7 trójek na początku 22, dr Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego. Firmy windykacyjne spełniają naturalnie bardzo często pożyteczną rolę, mają jakieś bardziej skuteczne metody egzekwowania należności, ale jednocześnie pojawiają się patologie również w tej dziedzinie, mianowicie polegające na tym, że dochodzi nieraz do takich, no można powiedzieć, nie do końca lege artis działań ze strony takich firm. I wydaje mi się, że celowe byłoby uregulowanie także tego rynku, który jest nowym zjawiskiem w Polsce, stosunkowo nowym. Skoro są zjawiska negatywne również, to może regulacja prawna by mogła tutaj być pomocna. Pan Marcin napisał, od wielu miesięcy dzwonią do mnie różni pracownicy tej samej firmy windykacyjnej w sprawie długu na kilkadziesiąt złotych, który jest już dawno spłacony. Na początku rozmowy proszą o podanie numeru PESEL, adresu celem weryfikacji mojej osoby. Bez weryfikacji nie mogą przedstawić sprawy, w której dzwonią. Ja z obawy przed wyciekiem moich danych osobowych nie podaję ich przez telefon, jednocześnie za każdym razem prosząc o przesłanie informacji tradycyjnym listem. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Witam panie redaktorze, witam wszystkich. Ja myślę, że taki problem z firmą windykacyjną i z sądem elektronicznym, który wydał wyrok w roku 2015, natomiast sam dokument przyszedł 2 lata później, gdzie nie zostaliśmy w żaden sposób poinformowani o tym, kto, po co i na co i nie mogliśmy się od tego odwołać, więc też nie mieliśmy możliwości, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. Natomiast bardzo nam pomogła pańska audycja sprzed kilku miesięcy, gdzie właśnie dotyczyła też firm windykacyjnych i na dzień dzisiejszy, kiedy ktoś dzwoni do nas, mówimy wprost, proszę wysłać listem poleconym, jaka sprawa, z jakiego roku, czyj dług, od kogo, bo nie chcemy być wykorzystywani w sprawach, które już dawno nas nie dotyczą. Także chciałem też z góry podziękować panu za tą audycję i za tą poprzednią, która też nam wiele, bardzo, bardzo nam pomogła. Pan Dima na antenie. Witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu, bo słabo pana słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, takie mam wrażenie, że my nie jesteśmy... Gdzie mieszka ten pan, który mówi, że 14 dni? Ja nie dostałem z sądu nic. Chociaż to była sprawa o jakieś zadłużenie, oczywiście nieistniejące, ale nie dostałem z sądu nic. dopiero dostałem od komornika i na ósmy dzień wysłałem. Sąd mi nie uznał nic. Tutaj jeszcze o poczcie się mówiło. Przecież siedziałem koło tej skrzynki jak pies, czekałem na awizo. Nie dostałem nic absolutnie. Pani sędzina uznała, że jest moja wina we wszystkim tym, że ja nie dostałem, że wątpliwe to jest, nie zrozumiałem. Trudno mi, drogi panie, wyrokować w tej konkretnej sprawie i komentować, ale sąd, przypomnę, bada tylko prawidłowość wysłania. Nie sprawdza, czy strona pismo odebrała. Pan Radosław napisał, ustawa powinna być, a w niej zakaz skupowania wierzytelności osób fizycznych. Firmy windykacyjne to grupa cwaniaczków liczących na łatwy zysk. 7 trójek na początku 22. Czy potrzebna jest nam ustawa o firmach windykacyjnych? Pan Piotr na antenie, witam, halo. Dzień dobry, jestem prawnym i chciałem kilka rzeczy, dwie konkretnie, wydaje mi się, wymagają tutaj sprostowania, czy może zwrócenia uwagi. Po pierwsze, sąd elektroniczny, ten, o którym się mówi w Lublinie, faktycznie jego rola jest mocno niewdzięczna. Mm-hmm. Natomiast u nas w polskiej praktyce sądowej i w orzecznictwie Sądu Najwyższego wygląda to tak, że zwykły sąd, czy to wydział cywilny, czy gospodarczy, zajmujący się sprawami przedsiębiorców, wydając nakaz zapłaty, również bada tylko wymagania formalne. Przed wydaniem nakazu zapłaty nie jest przeprowadzana rozprawa, nie można się wypowiadać, nie ma robionych przesłuchań świadków, więc to nie jest tak, że ten sąd jest jakiś gorszy. On jest po prostu inaczej sformułowany organizacyjnie, ale proceduralnie działa tak samo. Druga rzecz, którą chciałem podkreślić, jest taka, że tak jak panowie zauważyli wielokrotnie na antenie, przelew wierzytelności jest podstawą do tego, jak te firmy windykacyjne działają. Natomiast jedna podstawowa rzecz. Mhm. Ta osoba, której wierzytelność jest przelewana, musi być o tym zawiadomiona dla skuteczności tego przelewu. Więc jeżeli ktoś z państwa będzie dostawał takie informacje z sądu, czy nawet wcześniej z firm windykacyjnych, to zawsze warto zażądać, żeby przedstawiono informacji od kiedy, od kogo, kiedy ta wierzytelność została państwu, czy przez tą firmę windykacyjną od państwa kupiona. Bardzo panu dziękuję za zasadną uwagę. Pani Małgorzato, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, moje nazwisko Małgorzata Lewandowska, ja jestem adwokatem, jak gdyby bardzo interesuje mnie ta audycja i dziękuję, że w ogóle pan zechciał taki temat poruszyć, ponieważ jest on bardzo istotny. Oczywiście istnieje ponad wszelką wątpliwość potrzeba regulacji dotycząca firm windykacyjnych, natomiast chciałabym troszeczkę też sprostować, tak jak mój przedmówca, sprawy dotyczące sądu w Lublinie. Mhm. To nie jest tak, że ten sąd sobie wydaje nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, ponieważ musi zostać spełniona szczególna procedura. To nie jest tak, że ten sąd sobie sam decyduje, tak? Pani Małgorzato, ale procedura formalna, o czym mówił pan mecenas Antkowiak, natomiast ten sąd nie zajmuje się badaniem merytorycznym sprawy. W efekcie czego na przykład składane tam są wnioski w sprawie długów nieistniejących. No ale w sytuacji, kiedy zostanie... Ale jest tak, czy nie? Tak, jest tak. Z tym, że może wyjaśnijmy sobie, co to w ogóle znaczy procedura formalna, tak? Procedura mm-hmm. formalna to jest złożenie pozwu, udowodnienie tego pozwu, czyli podanie podstawy dochodzonych roszczeń, cesji wierzytelności, o której mówił mój przedmówca i tak dalej, i tak dalej. Nie, pani Małgorzato, w sądzie elektronicznym nakaz zapłaty wydaje się tylko na podstawie żądania. Żądania, tak, tam nie musi być uzasadnienia. Ono musi, uzasadnienie jest napisane we wniosku, szanowny panie redaktorze. To prawda. Natomiast dokumenty muszą zostać dołączone, w związku z czym ten sąd wydaje na podstawie złożonych dokumentów. I tak jak powiedział też mój przedmówca, jest 14 dni na złożenie sprzeciwu, co każda osoba powinna uczynić. Ja mam w swojej praktyce bardzo dużo do czynienia z osobami, które nie odbierają pism, ponieważ mhm. się boją. No tak, to jest chciałabym problem. Tutaj wszystkich państwa uczulić. Odbierajmy pisma, bo każde odebrane pismo może spowodować jakąś reakcję. Natomiast jeśli ono nie jest odebrane, to potem kończy się to tak, jak się kończy. I ta plaga tych niespłaconych wierzytelności rzeczywiście jest w Polsce ogromna. Nie mhm. ma regulacji, które by to zatrzymały. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tak jak powiedziałam na początku i trzeba to zatrzymać. Natomiast jak gdyby samo wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, to elektroniczne, ono nie jest złe. Ono nie jest złe. Szkoda tylko, że bardzo często absolutnie zgadzając się z pani merytorycznymi uwagami, szkoda tylko, że bardzo często wykorzystywana jest ta procedura przez zwykłych oszustów. Pan Tomasz, oczywiście. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. To nie tylko chyba dotyczy firm wikancyjnych, również urzędów państwowych, tak jak urzędy, na przykład marszałkowski, który domagał się po 8 latach zapłaty za rzekome niezapłaconego podatku, zostało złożone odwołanie od tego. Niestety Urząd Marszałkowski nie przekazał tego do sądu. Dalej prowadzi postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy, więc to jest nie tylko można nazwać, że firmy windykacyjne próbują wyłudzać pieniądze, ale również urzędy państwowe i ludzie, którzy powinni świecić przykładem, a nie złodzieje i oszuści zasiadający na takich stanowiskach jak marszałek, wojewoda czy inni. 12.30. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Pozdrawiam. Proszę państwa, tylko powiem, że oczywiście przed programem zwracaliśmy się z prośbą o rozmowę do firm windykacyjnych. Niestety w kilku przypadkach nam odmówiono. Ktoś napisał, firmy windykacyjne celowo czekają kilka lat, aby odsetki przerosły wartość zadłużenia, bowiem wtedy ich zyski rosną niebotycznie. I nawet przegrywając wiele spraw z powodu przedawnienia, zarabiają kokosy na frajerach, którzy nie wnieśli sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. Jeżeli chodzi o firmy windykacyjne, jak najbardziej potrzebna jest ustawa, ponieważ większość długów to są długi, ale to są długi przeterminowane. Bo firmy windykacyjne takie długi kupują, powiedzmy, za złotówkę. I oni później robią to, co robią, czyli naciągają dłużników. Propozycja, żeby sądy z urzędu sprawdzały, czy te długi są przedawnione, czy nie, no to według mnie jest bardzo istotna dla wielu ludzi. Podobnie wiele osób skarży się, że pożyczyło chwilówkę na 2000, a mają spłacać 10 tysięcy. To jest przesada. Ustawa, która by po prostu jakoś to ustawiała, czyli żeby nie było tych lichwiarskich odsetek, a po drugie, no, żeby sądy przede wszystkim sprawdzały, czy to ten dług jest przedawniony, czy nieprzedawniony z urzędu, żeby to sprawdzane już było. 12.31. Moim gościem jest pani Magdalena Wereszczak, główny specjalista delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów w Gdańsku. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dużo skarg trafia do państwa w związku z działalnością firm windykacyjnych? Podobnie jak pan mecenas, muszę tutaj wskazać, że trudno jakby wskazać taką jedną generalną liczbę. Co do zasady nie można powiedzieć, że jesteśmy zasypywani skargami, jeżeli chodzi o przedsiębiorców zajmujących się windykacją. Oczywiście to zależy od pewnych sytuacji rynkowych. Zdarza się, że pojawi się na rynku podmiot, którego działalność jest, powiedzmy, wątpliwa moralnie. Wówczas mamy wysyp takich skarg, może ich być wówczas nawet kilkadziesiąt rocznie. Aha. Natomiast statystycznie, jeżeli chodzi też o zakres delegatury, no powiedzmy, że to może być nawet od 3 do 5 w ciągu roku. Co może Urząd Ochrony stawia osobie prawnej, czyli firmie, zarzuty? I co dzieje się dalej? To znaczy, jeżeli chodzi o zakres działania urzędu, ta droga, kiedy my możemy postawić zarzuty przedsiębiorcy, jest dosyć długa. Prowadzimy najpierw jakby takie czynności kontrolne, wstępne, zanim będziemy pewni, że taki zarzut można przedsiębiorcy postawić. Oczywiście, jeżeli dojdzie już do tego, że mamy jakieś wątpliwości co do zgodności działania windykatora z dobrymi obyczajami, bądź też zgodności jego działania z prawem. Oczywiście wszczynamy postępowanie w sprawie zbiorowych interesów konsumentów i taki przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że konsekwencją ewentualną będzie nałożenie kary. Takie zarzuty, w sumie 9, o czym informuje gazeta. W czerwcu tego roku urząd postawił na przykład firmie GetBack m.in. stosowanie niedozwolonego nacisku, mnożenie kosztów, na przykład doliczanie do zadłużenia kosztów sądowych, których nie było, naliczanie nieuprawnionych odsetek. Urząd może nałożyć, o czym pani wspomniała, karę finansową, ale zazwyczaj firmy odwołują się, a sprawa trwa bardzo długo. Tak, ma pan rację. Jeżeli decyzja jest decyzją stwierdzającą praktykę, a dodatkowo wiąże się z karą finansową, bo oczywiście możliwość prezes urzędu ma, jest to fakultatywny środek, z którego może skorzystać prezes urzędu, ale no mając tutaj już na względzie wagę naruszeń co do zasady z tego narzędzia możemy skorzystać. Faktycznie przedsiębiorca tutaj ma zapewnioną drogę sądową, możliwość odwołania, co może znacznie wydłużyć już uprawomocnienie się decyzji ze względu na postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, potem ewentualnie przed sądem apelacyjnym. A ta wysokość kary, ona jest związana z przychodami firmy, czy też z jej zyskiem netto? Zgodnie z naszą ustawą możemy nałożyć 10% obrotu przedsiębiorcy, jaki uzyskał w roku poprzedzającym nałożenie kary. Także no, w zależności od wysokości tych obrotów oczywiście ta kara może być surowa. Ogromne, tak. To może być nawet kilkanaście milionów i więcej, prawda? Tak, zwłaszcza, że oczywiście prezes urzędów ma możliwość miarkowania tej kary i uwzględniania różnych okoliczności, które na wymiar kary wpływają. Przy czym no, jeżeli przedsiębiorca jego zajmuje się nie tylko windykacją, ale jego działalność jest szersza, ten wymiar kary odnosimy nie tylko do przychodów uzyskanych z danej działalności, z działalności windykacyjnej, ale odnosimy ją do ogółu obrotów przedsiębiorcy. Ale ktoś może zapytać, i cóż z tego, że będą mieli do zapłacenia kilkanaście milionów, skoro firma potrafi rocznie zarobić 100-200 milionów. Takie kary po prostu mają pewnie wliczone w tak zwane koszta podróży, jak ja to nazywam. Tak jak na przykład kupując nieistniejące długi za 5% wartości, wiedzą, że część tych długów to są długi, których się nie uda wyegzekwować. Z jednej strony można tak powiedzieć, chociaż oczywiście nie można też generalizować, bo zależy to od kalibru przedsiębiorcy, z którym mamy do czynienia. Przy czym no tutaj trzeba zaznaczyć, że oczywiście urząd ma swojego rodzaju misję i też jakby doprowadzenie do tego, żeby tworzyć pewne jakieś ramy dobrych obyczajów, jeżeli chodzi o działalność przedsiębiorców windykacyjnych. Stąd też nie możemy jakby w zakresie działania urzędu odnosić tej kwestii wyłącznie do tego, czy ewentualna kara finansowa będzie dotkliwa dla przedsiębiorcy, czy nie. Przy czym no tutaj, jeżeli chodzi o windykatorów, którzy też jakby w trakcie postępowania podkreślają, że starają się jakby budować renomę swojej firmy i działać z dobrymi obyczajami, taka kara też, jeżeli chodzi o praktykę urzędu, no jednak ma pewien wymierny skutek, potem już dostrzegamy swoiste zmniejszenie liczby skarg i no już rzadki jest taki przypadek, że jakby dochodzi do powtarzalności praktyk, które zostały już orzeczone. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut pani Magdalena Wereszczak jest moim gościem. Główny specjalista delegatury UOKiK w Gdańsku. 22 minuty prawie do 13:07 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy potrzebna jest ustawa o firmach windykacyjnych. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Kubo. No jestem żywotnie dość zainteresowany tematem, gdyż w sumie jestem pracownikiem jednej z takich firm. Aha. I mam takie spostrzeżenie. Tutaj wszyscy mówią, że przedawnione długi, tak, że nienależne. Jaki to jest promil tych wszystkich długów i skąd one się wzięły? Tak, przed chwilą była wypowiedź, że są chwilówki, tak, i kilka tysięcy procent tam jest. No ale tak, no ludzie podpisują jednak te umowy, biorą i nie spłacają. Dlatego się biorą te długi. No jednak trzeba spłacać. Jeżeli by spłacali w terminie, żaden windykator by do nich nie przyszedł. To jest oczywiste, ale dzisiaj nie rozmawiamy o tym, czy długi należy spłacać, czy tak, też nie. Ustawa, tak, bo namawiamy wszystkich do spłacania. Rozmawiamy, panie Grzegorzu, o formach działania, o łamaniu prawa, o różnych przykrych praktykach. Znaczy, moim zdaniem, tak, zdarzają się takie przykre praktyki, łamanie prawa, ale jest to promil jednak. Jest to promil tych firm, no, spod też ciemne gwiazdy, tak? Ale główne firmy, duże firmy jednak dbają o klientów, próbują się porozumieć z nimi. Także moim zdaniem malowanie wszystkich firm windykacyjnych w czarnych barwach jest troszeczkę przesadzone. Nikt tego nie robi, choć przyznam, że dyskutowałbym, ale dyskusja zamieniłaby się w dywagację, ponieważ nie mamy statystyk, nie mamy danych, tak. Nikt nie ma. Obawiam się, że ten margines takich przykrych praktyk nie jest na poziomie promila. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak jak mój przedmówca, jestem związany z firmą windykacyjną już od 14 lat. A z panem już od ładnych też paru lat, gdyż słucham tej audycji i zastanawia mnie jedna rzecz. Czy ta audycja, która dzisiaj jest przedstawiona, nie jest swojego rodzaju instruktażem dla osób, które świadomie unikają spłacenia długów? Jak tych długów uniknąć? Nie można zrobić w ten sposób, to jest moje osobiste zdanie, że po 3 latach ktoś zabroni ścigania dłużnika tylko i wyłącznie dlatego, że nastąpiło przedawnienie. Mm. No generalnie wydaje mi się, że skoro ktoś podjął świadomą, skoro podpisał umowę, więc podjął świadomą decyzję wzięcia pieniążku, więc nie bardzo rozumiem sytuację, dlaczego po 3 latach sytuacja miała przestać by istnieć. Dług jak najbardziej oczywiście istnieje, natomiast ściganie tego długu jest zabronione. Jest to chore, skoro wziąłem pieniążki. Nie. Mam obowiązek. To jest moje zdanie, ja wyrażam Jasne. Swoje zdanie, prawda? Jasne. Więc generalnie obowiązek czy potrzeba ścigania dłużnika nie powinien ustać nigdy. Skoro wziął pieniążki, ma te pieniążki oddać. Wracając Panie do Grzegorzu, ja tylko powiedziałem takie zdanie a propos przedawnienia, że ten dług nie znika. I przecież bardzo często zdarza się, że firmy windykacyjne dochodzą tego długu po czasie przedawnienia. Natomiast drugiej stronie należy się, jak sądzę, rzetelna, taka uczciwa informacja. Zgadza się, rzetelna, uczciwa informacja. Ze strony firm windykacyjnych często tej rzetelnej informacji, delikatnie mówiąc, brakuje. Generalnie myślę, że to nie jest tak, że tej informacji brakuje. Każdy w jakikolwiek sposób te pieniążki chce odzyskać. Skoro zaistniał dług, moim zdaniem dług musi być zwrócony. Jeżeli ktoś postępuje wbrew prawu, robię to niezgodnie, powinien być ukarany. Natomiast myślę, że taka duża obrona dłużników powoduje tylko i wyłącznie to, że odsetek osób młodych, bo niech mi pan uwierzy, jak patrzę na PESEL-e w tej chwili 94, 93, 80, które wpadają czy spadają do działu windykacji, w tej chwili stanowią 80% wszystkich moich spraw, a tych spraw jest około 1000. Sygnał czasów. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za telefon. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo Dzień dobry. No ja osobiście uważam, że nie powinno być takiej ustawy, z tego powodu, że najprawdopodobniej kiedy zaczną się nad nią pracę, to zostanie ona bardzo mocno lobbowana właśnie przez firmy windykacyjne i zostanie ona napisana pod nich i dla nich. W tej chwili firmy windykacyjne praktycznie nie mają żadnych praw, mogą tyle co za przeproszeniem żyć za okupacji i każdy świadomy człowiek jest w stanie się przed nimi wybronić i jeżeli troszeczkę poczyta, poszuka informacji, da sobie z nimi radę. Później może być gorzej. Pozdrawiam, do widzenia. Pan Miłosz, długi trzeba spłacać, napisał słuchacz. Mówimy tylko o próbach wyłudzenia przedawnionych spraw, ale przecież firmy windykacyjne zajmują się również realnymi długami. To, że chcą na tym zarobić, to nic złego. Najlepiej nie pożyczać, to wtedy mamy gwarancję, że kontaktu z takimi firmami mieć nie będziemy. Pozdrawiam. Pani Katarzyno, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Ja mam troszeczkę inaczej. Jestem wpisana do BIK-u, dlatego że ktoś wziął kredyt i podany jest mój PESEL. Firma windykacyjna, w momencie, gdy zgłosiłam reklamację, to zrobiło się tylko tyle, że są telefony do mnie, na mój podany numer telefonu w sprawie windykacji tamtego długu. Nie znam człowieka. Nie mam pojęcia, kto i gdzie i kiedy wziął ten kredyt, ale ja nie mogę teraz nic ze sobą zrobić, bo wiszę w biku. Od ponad miesiąca domagam się, dobijam się do firmy windykacyjnej o wyprostowanie tej sprawy i nic się z tym nie dzieje. Myślę, że jeśli damy jeszcze dodatkowe uprawnienia firmom windykacyjnym, to oni nas zjedzą po prostu. A ja, pani Katarzyno, myślę, że po prostu ten rynek trzeba uregulować, jakoś ucywilizować. Panie Krzysztofie, A może pan Maciej najpierw? Panie Macieju, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Taka ważna sprawa. Tutaj parę razy słyszałem głosy słuchaczy, które zdają się taką sugerować rzecz, że dług przedawniony to już jest, to nie wolno go ściągać, że nie można, nie. Że firma windykacyjna to on, ale trzeci, ludzi w błąd. Trzeci raz podkreślamy, troszkę proszę o ściszenie radia, że ten dług nie znika, on dalej jest. No dobrze, dobrze. Natomiast słuchacze zdają się sugerować, że skoro się przedawnił, no to niech on sobie będzie, ale ja go spłacać nie muszę. Otóż muszę spłacać, nawet jak się przedawnił. Powiedzmy sobie jasno, no każdy z nas, jeżeli komuś pożyczy pieniądze, chciałby je odzyskać. Ja rozumiem, ale na podstawie, panie Krzysztofie, już powiedzmy pewnej przyzwoitości, moralności, bo podstawy prawnej już nie ma. Wie pan, dobrze, podstawy prawnej nie ma. To nie znaczy, że dłużnik nie może się domagać, prawda? Zgoda. Tego długu. To prawda. Tak, więc to taka rzecz. No każdy z nas może być w takiej sytuacji. No i tutaj pada moje pytanie. W ogóle do czego jest instytucja przedawnienia długu? Bo wie pan, i pański ojciec mógł komuś coś pożyczyć i mój. Nie rozumiem, dlaczego jest w ogóle przedawnienie długu. O tym może... To możemy zadać pytanie któremuś z tych mecenasów, którzy się wcześniej wypowiadali. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, to sugerował w rozmowie ze mną pan Grzegorz, dzwoniący pan windykator. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry panu, Anna. Dzień dobry pani. Proszę pana, chciałam zasugerować tylko taką rzecz, że ofiarami długów, ofiarami padają zazwyczaj często osoby niezaradnie społeczne. I takie osoby padają ofiarami tanich pożyczek, jakichś tam pożyczek bez biku. Później takie osoby właśnie padają ofiarami firm windykacyjnych. Są przez nie nękane i jest to cały system, który pozwala na pożyczanie osobom, które nie powinny dostać pożyczki, a później na nękanie tych osób. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Człowiek zasługuje na drugą szansę w życiu i zasługuje na to, żeby go oddłużyć i żeby dać mu szansę bankructwa, która na przykład istnieje w Wielkiej Brytanii. Mhm. I żeby człowiek mógł zacząć żyć od nowa, żeby mógł wejść w system podatkowy, płacić podatki, żeby mógł poczuć się godną osobą i godnie żyć. Co ja w tej chwili właśnie czynię. Dziękuję panu serdecznie. Wszystkiego dobrego. Ktoś napisał, jak ktoś pożycza pieniądze, to nie ma znaczenia, czy dług jest przedawniony. Powinien je oddać, nie dopuszczając do przedawnienia. Nie rozumiem takiego usprawiedliwiania. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak króciutko. Ustawą nie da się uregulować wszystkiego, w szczególności zachowań ludzkich. W związku z tym wydaje mi się, że to jest troszeczkę na wyrost. Jeżeli to tylko w zakresie czynności tak zwanych pozasądowych, które by windykator wykonywał, typu najścia w domu i tak dalej, to powinno być jakoś ewentualnie uregulowane. Natomiast większość tych problemów, o których słucham, tak naprawdę to da się wszystko wyjaśnić albo mówiąc kolokwialnie załatwić, tylko w Polsce niestety jest tak mała świadomość prawna i tak rzadko korzysta się z usług prawników, że bardzo często, kiedy do prawnika ktoś przychodzi, to tak naprawdę już jest temat całkowicie zakończony. I tak naprawdę to jest problem, bo większość tych rzeczy, kwestia danych osobowych i tak dalej, jeżeli by ludzie aktywnie korzystali ze swoich praw, to te firmy miałyby też mniejsze pole manewru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Grzegorz napisał, termin 14 dni na sprzeciw jest stanowczo za krótki, szczególnie dla ludzi często przebywających poza domem. Za 13 minut 13. Arkadiusz Szcześniak, Stowarzyszenie Stop Bezprawiu. Te firmy te prawo naginają i łamią bardzo często i na początek warto by wyciągnąć konsekwencje z tego powodu. Na przykład wysyłają na nieistniejący adres nakaz zapłaty do sądu. Sąd to akceptuje, a dłużnik się dowiaduje tylko w chwili, gdy już komornik do niego wejdzie, już oczywiście na prawidłowy adres. Przede wszystkim egzekwowanie tego prawa, które jest i no, może na pewno zmiana kilku przepisów, która by pomogła chociażby nałożyć pewne dodatkowe obowiązki, na przykład w zakresie weryfikacji adresu dłużnika. Tak? Na dzień dzisiejszy jest to zbyt duża dowolność. Pani Anno, jeszcze pani. Witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień ja dobry. Chciałam opowiedzieć swoją taką krótką historię. Miałam do czynienia z taką firmą windykacyjną, która przysłała do mnie pismo, że posiadam u nich dług w wysokości 50 kilku złotych. Na swoje nieszczęście oddzwoniłam do nich, żeby zapytać, co to jest za dług. Mhm. Nie dostałam żadnej informacji na ten temat. Pan powiedział mi tylko, że ja muszę to zapłacić, ale nie chciał mi powiedzieć, co to jest za dług i powiedział, że ja dobrze powinnam wiedzieć, co to jest. Powiedział mi tylko, że jest to z firmy telekomunikacyjnej, z którą miałam kiedyś umowę. Zadzwoniłam do tej firmy, żeby zapytać, czy posiadam u nich jakikolwiek dług i okazało się, że nie. Mało tego, nawet jak rozwiązywałam tę umowę, to w kasie z siedziby tej firmy uregulowałam jeszcze ostatecznie wszystkie swoje zobowiązania do niej, więc jestem pewna, że nie miałam tam żadnego długu, ale po tym, jak oddzwoniłam do tej firmy, rozpoczęły się telefony do mnie. Mm-hmm. Ludzie nagrywali mi się na przykład o godzinie 19.59 na sekretarkę automatyczną w telefonie i mówili, że do godziny 20 mam czas, żeby się z nimi skontaktować, przy czym no, nie chcieli powiedzieć absolutnie, co to jest za dług. Takich przypadków słuchacze opisują bardzo, bardzo wiele. Pan Adam opisuje również swój o tym, że jedna z firm windykacyjnych chciała wyłudzić nienależny dług na poziomie 1400 zł. Tu pisze, ustawa regulująca działanie firm jest jak najbardziej potrzebna. Powinna bezwzględnie zakazywać nękania osób, które nie uznają długu. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No ja tak się przysłuchuję. Wydaje mi się, że dużo się mówi o ściąganiu długów za pożyczki. Ja mam taki przykład swój i kilkudziesięciu osób. Ja dzwonię z Kielc. 7 lat temu rozwiązałem umowę z jedną z telewizji satelitarnych i oddałem dekoder, bo tak się to wtedy robiło. One były na zasadzie wypożyczenia. Dostałem kwit zwrotu. Mhm. Z tego co wiem, ten punkt, bo to był punkt patrzył, splajtował, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie po 3 latach dostałem z jednej z firmy windykacyjnej pismo o tym, że zalegam za ten dekoder. Mhm. Tam kwotą 300 ilość tam złotych. Ja nie odpowiedziałem. Później co 3 miesiące przychodziły następne kwity i one tak przychodzą od 7 lat. W tej chwili to ta kwota jest tam ponad 1500 złotych. Ja zadałem sobie troszkę trudu, dlatego że to miasto moje no nie jest za duże, więc zacząłem szukać. Okazało się, że kilkadziesiąt takich osób znalazłem, które oddawały dekodery w tym punkcie. No pewnie to wina najemcy, ajenta czy kogoś, kto to prowadził, że się nie rozliczył z tą telewizją. Ale co, ja do tej firmy windykacyjnej wysłałem wszystkie papiery, potwierdzenia, mhm. ksera, tych wszystkich zwrotów. A od 7 lat, nie, co 2, średnio co 3 miesiące przychodzi pisemko o to, żeby... Oczywiście nie było żadnych sądowych. Przykład no, to, na to, żeby się z nimi przykład ugoda. Na to, panie Andrzeju, tak, że nie chodzi o to, aby sprawę wyjaśnić. Pani Anno, krótko proszę, pani Anno, witam, halo? Dzień dobry, Anna Biliak, ja jestem sędzią. Chciałabym 3 rzeczy dodać i może uporządkować jedną rzecz. Tak. Po pierwsze, sąd EPU, czyli ten sąd lubelski, o którym była mowa, tak. bada jednak sprawę, bo opiera nakaz zapłaty o twierdzenia pozwu. Mhm. I tak się dzieje też w normalnym procesie, czyli gdy dłużnik pozwany nie odpowie na pozew, sąd wydaje wyrok zaoczny, biorąc pod uwagę to, co powód twierdzi. Jasne. Więc nie widzę w tym jakby trudności. Rzeczywiście pewnym problemem jest to, że firmy windykacyjne albo wierzyciele zwykli czasami podają specjalnie zły adres dłużnika, no mając nadzieję, że przez tak zwane fikcyjne doręczenie, przez podwójną awizację zostanie wydany nakaz, który się następnie uprawomocni, mhm. ale tutaj dłużnik zawsze ma jeszcze możliwość działania poprzez wniesienie pisma, w którym wskaże, że nie został poinformowany o trwającym procesie. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że jednak często się pochylamy nad dłużnikami, którzy oczywiście czasami, powiedziałabym, że z mojej praktyki kilkunastoletniej wynika, że 10-15% osób to są rzeczywiście osoby, które popadły w długi z uwagi na jakiś pH lub jakąś ciężką sytuację finansową, ale jednak w mojej ocenie jednak częściej nieuczciwi są dłużnicy, a nie wierzyciele. Także chciałabym to dodać, że uważam, że jeżeli będziemy płacić swoje długi, będziemy osobami uczciwymi, to wierzyciele nie będą musieli działać, a sądy będą miały wreszcie może mniej trochę pracy. Bardzo pozdrawiam pani, serdecznie wszystkich. Ja również i bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Doktor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Na pewno mamy wylew firm windykacyjnych, które z jednej strony są pomocne, ale z drugiej strony no, słyszymy o licznych nadużyciach firm windykacyjnych. Być może dobra ustawa uregulowałaby tą część rynku, zwłaszcza w odniesieniu do tych podmiotów, konsumentów i uczestników życia gospodarczego, która po prostu jest nękana. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że windykacja, czy to będzie sądowa, ale tutaj mamy do czynienia z komornikami głównie, czy pozasądowa, i tu mamy do czynienia z firmami windykacyjnymi, no jest jak najbardziej uzasadniona w tych przypadkach, gdzie po prostu kontrahent nie wywiązuje się i nie płaci zobowiązań. 7 minut już prawie do 13. Krótko jeszcze na koniec pani Magdalena Wereszczak, główny specjalista delegatury UOKiK w Gdańsku. Witam panią. Witam jeszcze raz. I pan mecenas Adam Antkowiak, mecenas zajmujący się, prawnik zajmujący się sprawami dłużników. Witam pana, panie mecenasie. Witam państwa ponownie. Na pytanie, czy potrzebna jest ustawa o firmach windykacyjnych, 91% internautów stwierdza, że tak. Dawno nie było takiego wyniku. 9% uważa, że nie. Panie mecenasie, różne przypadki opisywali słuchacze. Na przykład i takie, że podczas rozmowy telefonicznej windykator oszukuje, bo de facto sprawy sądowej nie było, a informuje, że dług został powiększony o rzekome koszta sądowe. Jak reagować? Wszelkie takie działania, takie twierdzenia padające w trakcie rozmów telefonicznych, które są nieprawdziwe, one są sprzeczne nie tylko z kodeksem etyki Polskiego Związku Windykacji, ale one też wprowadzają w błąd w każdej takiej sytuacji. Rozgłaszanie informacji nieprawdziwych można wystąpić zarówno z pismem przedsądowym, jak i z pozwem o zadośćuczynienie za naruszanie dóbr osobistych, jak też i o za rozgłaszanie informacji nieprawdziwych. Pani Magdalena Wereszczak, urząd, przeczytałem, ma zastrzeżenia, uwagi negatywne do wielu firm windykacyjnych działających na polskim rynku. To jest Ultimo, to jest Kruk, to jest Intrum Justicja, to jest EOS, KSI Polska. Brak respektowania uwag, bo rozumiem, że te uwagi są wysyłane do tych firm, może kończyć się karą finansową? Jak najbardziej, oczywiście raz wydana decyzja przeciwko przedsiębiorcy nie gwarantuje, że w przypadku ponowienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów możliwe są dalsze działania prezesa urzędu, także nie ma stałej gwarancji, że raz orzeczona praktyka i nałożona kara pieniężna jest sankcją ostateczną. Panie mecenasie, były i takie przypadki dziś opisywane. Słuchacze skarżyli się, że czasami mają dobrą wolę. Wysyłają informacje, wysyłają dokumenty świadczące o tym, że dług został uregulowany, że żadnych zobowiązań nie ma. To nie pomaga, są dalej nękani. Czy możemy zawiadomić prokuraturę, że jesteśmy nękani? Oczywiście. W takich sytuacjach mamy do czynienia z tak zwanym stalkingiem, czyli z uporczywym nękaniem. I jak najbardziej takie zachowania opisywane przez słuchaczy wyczerpują znamiona stalkingu. Problem niekiedy pojawia się na etapie indywidualizacji odpowiedzialności karnej, czyli ustalenia personaliów tej osoby, która w imieniu firm windykacyjnych dopuszcza się takich zachowań. Jeszcze jeden wątek, też z listu dzisiejszego, panie mecenasie, od słuchacza. Zresztą byli windykatorzy czasem opowiadają o swojej pracy. Aha. Często to nie są prawnicy, ale ludzie po takim krótkim kursie i w zasadzie z jednym celem. No, wyrywać pieniądze nawet od uczciwego, za wszelką cenę. Tak to wygląda? Dlaczego pan tak westchnął? Być może niekiedy tak. No, oczywiście zawsze działania firm windykacyjnych są ukierunkowane na odzyskanie wierzytelności, bo taki jest ich przedmiot działania. Czy od uczciwego? Na pewno niekiedy tak. I na pewno niekiedy nienależnych wierzytelności, z takimi sytuacjami też ja wielokrotnie się... Prowadził pan takie sprawy? Tak, oczywiście. Drodzy państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pani Magdalena Wereszczak, główny specjalista delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku. Miłego dnia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mecenas również Adam Antkowiak. To tyle, proszę państwa, na dziś. Przypomnę, na pytanie, czy potrzebna jest ustawa o firmach windykacyjnych, 91% internautów trójkowych na tak, 9% na nie. Usłyszymy się w czwartek, w południe obecność obowiązkowa. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.